87 numaralı rivayet. Ubade İbni Samit radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Ben ve babam Ensar'ın bir cemaatinden ilim öğrenelim diye çıktık. İlk karşılaştığımız alim Peygamber aleyhissalatü vesselamın arkadaşı Ebu Yeser oldu. Ve yanında kendi kölesi vardı. Ebu Yeser'in sırtında bir hırka ve giydiği bir miafiri elbise vardı. Kölesinin üzerinde de bir hırka ve bir miafiri vardı. Ben Ebu Yeser'e, ey amcam, kölendeki hırkayı alsan da ona senin miafirini versen, böylece senin iki hırkan ve onun iki miafiri olsa, yahut onun miafirini alsan da ona senin hırkanı versen, böylece ikinizin üzerinde aynı cinsten iki parça elbise olsa dedim. Ebu Yeser başını sıvayarak şöyle dedi: Allah'ım, buna bereket ver. Ey kardeşimin oğlu, Peygamber aleyhissalatü vesselamın şöyle buyurduğunu şu iki gözüm gördü, şu iki kulağım işitti ve kalbim ezberledi. Onlara, köle ve hizmetçilere yediğinizden yedirin ve giydiğinizden onlara giydirin. Ona dünya malından bir şey vermem, kıyamet gününde benim hasenatımdan bir miktar almasından bana çok daha hafiftir buyurdu. 188 nolu rivayet Cabir İbni Abdullah'tan. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kölelere iyi muamele etmesini emrederdi ve onlara yediğinizden yedirin ve elbisenizden onlara giydirin. İzzet ve celal sahibi olan Allah'ın yarattığına eziyet etmeyin buyurdu. 189 Mağrur İbni Suveyd'den. Ebu Zer'i gördüm. Üzerinde bir takım elbise, kölesinin üzerinde de bir takım elbise vardı. Kendisindeki eski elbiseyi kölesine verip, kölenin yeni elbisesini alıp giyinsin diye ondan bunu istedik. O şu cevabı verdi: Ben bir adamı, Hazreti Bilal'i ayıpladım. Ona ey siyah kadının oğlu dedim. O adam beni Peygamber aleyhisselama şikayet etti. Bunun üzerine aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu: Sen onu annesiyle ayıpladın mı? Ben evet dedim. Ondan sonra Allah Resulü şöyle buyurdu: Sizin kardeşleriniz köle olsun olmasın, dinde kardeşleriniz veya Hazreti Adem'den gelme olan cins bakımından kardeşleriniz sizin yardımcılarınızdır. Allah onları idareniz altına verdi. Kimin kardeşi el altında bulunuyorsa yediğinden ona yedirsin ve giydiğinden ona giydirsin. Güç yetiremeyecekleri şeyi onlara yüklemesin. Eğer onları güçlerinin üstünde kuvvetlendirirseniz onlara yardım ediniz dedi. 190. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabından birinin şöyle anlattığı rivayet edilir. Adam dedi ki, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu: Köleleriniz sizin kardeşlerinizdir. Onlara ihsan edin. Güç yetiremediğiniz işlerde onlara yardım isteyin. Onlardan yardım isteyin ve onlar da güç yetiremedikleri işlerde onlara yardım ediniz. 191. Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan. Yaptığı işten dolayı işçiye yardım edin, çünkü Allah'ın kendisine farz kıldığı bir hakkı ödemeye çalışan mahrum kalmaz buyurdu. 192 Ebu Hureyre'den. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu: Kölenin yemeği ve giyimi efendi üzerine örfe göre olan hakkıdır. Güç yetiremeyeceği bir işle yükümlü tutulmasın. 193 yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Köleyin yemeği ve giyimi efendi üzerine haktır. Köle ancak güç yetireceği şeyle yükümlü tutulsun. 194 Mağrur'dan geliyor. Ebu Zer'e uğradık, üzerinde bir elbise vardı. Kölesinin üzerinde başka bir elbise vardı. Biz ona dedik ki, köledeki bu elbiseyi alaydın ve başka olan elbiseyi vereydin, takım elbise olurdu. Ebu Zer dedi ki, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu: Köleleriniz sizin kardeşlerinizdir. Onları Allah idareniz altına vermiştir. Kimin kardeşi idaresi altına verilmişse yediğinden ona yedirsin, giydiğinden ona giydirsin. Eğer güç yetiremeyeceği şeyi ona yüklerse ona yardım etsin buyurdu. 195 Miktam'dan. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Kendine yedirdiğin bir sadakadır. Çocuğuna, zevcene, hizmetçine yedirdiğin her şeyde bir sadakadır buyurdu. 196 Ebu Hureyre'den. Rivayet ettiğine göre şöyle diyor: Sadakanın hayırlısı fukaraya verildikten sonra insanın ailesinin zerre ihtiyacını karşılayacak kadar bir zenginlik geriye bırakan miktardır. Veren üst el, dilenip alan alt elden daha hayırlıdır. Verirken harcayıp yedirirken önce geçindirmeye mecbur olduğun kimselerden başla. Eğer ailene bakmaz ve onlara hiçbir şey bırakmazsan, hanımın bana nafaka ver yoksa beni boşa der. Kölen bana nafaka ver yoksa beni sat der. Çocuğun beni kimin himayesine bırakıyorsun der. 197 Ebu Hureyre'den. Peygamber aleyhissalatü vesselam sadaka vermeyi emretti. Bir adam dedi ki bende bir altın var. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam onu kendine ihtiyacını harca dedi. Adam bende başka bir altın daha var dedi. Aleyhissalatü vesselam onu zevcene harca dedi. Adam bende bir tane daha var dedi. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam onu hizmetçine harca, sonra yakınlarını ve muhtaçlarını sen daha iyi bilirsin. Ona göre harcarsın dedi. 198 Ebu Zübeyir'den. İnsanın hizmetçisinden Cabir'e şöyle sorduğunu işitilmiştir. Sıcaklığı ve meşakkat hizmetçiyi işten alıkoyduğu zaman, hizmetçi çalışıp işini gördüğü zaman aleyhissalatü vesselam onu yemeğe çağırmayı emretti mi? Cabir evet dedi. Eğer sizden biriniz hizmetçiyle yemek istemez ve bundan hoşlanmazsa elindeki yemekten bir miktar ona yedirsin buyurdu. 199 Cabir İbni Abdullah'dan. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kölelere iyilik edilmesini emrederdi ve şöyle derdi. Yediklerinizden onlara yedirin ve elbiselerinizden onlara giydirin. Allah'ın yarattığını azap etmeyin. 200 Ebu Hureyre'den. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle dedi. Sizden birinize hizmetçisi yemeğini getirdiği zaman hizmetçisini beraberinde yemeğe otursun. Hizmetçi oturmayı kabul etmezse o yemekten ona yedirsin buyurdu. 201 Ebu Mahzure'den. Hazreti Ömer'in yanında oturuyordum. O sırada Safvan İbni Umeyye bir tepsi getirdi. Onu bir örtü içerisinde birkaç kişi taşıyordu. Bu büyükçe tepsiyi Ömer'in önüne koydular. Hazreti Ömer çevresindeki insanların kölelerini ve fakir kimseleri yemeğe çağırdı. Onlar gelip Hazreti Ömer'le yemek yediler. Sonra bu manzara karşısında Hazreti Ömer şöyle dedi. Allah o toplumu kahretsin yahut lanet etsin ki onlar kölelerinin kendileriyle beraber yemesinden yüz çeviriyorlar. Safvan dedi ki bize gelince Allah'a yemin ederim biz onlardan yüz çevirmiyoruz. Fakat kendimizi onlardan önde tutuyoruz. Vallahi yiyeceğimiz ve onlara yedireceğimiz iyi yemek bulamıyoruz. 202 Abdullah İbni Ömer'den. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Köle efendisine itaatkar olursa, dürüst hareket ederse ve Rabbine de güzel ibadet ederse onun iki kat sevabı olur. 203 Bir adam Amr Eşşabi'ye dedi ki ey Ebu Amr, biz Horasanlılar aramızda konuşuyoruz ve diyoruz ki insan cariyesini azat eder ve sonra onunla evlenirse kendi kurbanlık devesine binen kimse gibi olur. Bunun sevabı yoktur. Bunun üzerine Amr Ebu Burde babasından bana naklederek şöyle söyledi dedi. Onlara Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle dediğini anlattı. Üç kimsenin mükafatı iki kattır. 1. Ehli kitaptan bir adam ki kendi peygamberine iman eder de ondan sonra Muhammed Sallallahu Aleyhi Vesselam'a iman ederse onun ecri iki kattır. 2. Köle durumunda olan kul Allah'ın hakkını ve efendisinin hakkını yerine getirirse, bunlara karşı vazifeleri yaparsa bunu da iki kat sevabı vardır buyurdu. 3. Bir cariyeye sahip olup da onunla münasebette bulunan kimse onu güzel yetiştirir ve terbiye ederse, onu öğretir ve öğrenimini güzel yaparsa, sonra da onu azat edip onunla evlenirse iki kat sevap alır buyurdu. Amir, bu hadisi sana bir dünyevi menfaat olmaksızın verdik. Buradan daha hafif şeyler öğrenmek için Medine'ye binilir gidilirdi dedi. 204 Ebu Musa'dan. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Rabbine olan ibadetini güzel yapan, efendisinin üzerine yüklediği vazifeleri dürüstlükle ve itaatle yerine getiren kölenin iki kat mükafatı vardır. 205 Ebu Burde'den. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki Kölenin iki mükafatı vardır. Allah'ın hakkını ona ibadet etmekle yerine getirirse, bir de kendisine sahip olan efendinin hakkını öderse. 206 İbni Ömer'den Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Hepiniz birer çobansınız. Hepiniz de gözetlemeye mecbur olduğu şeyden sorumludur. O, insanların başında olan idareci, kumandan bir çobandır ve o eli altındakilerden sorumludur. İnsan, ailesi üzerinde bir çobandır ve o eli altındakilerden, karısından, çoluk çocuğundan sorumludur. İnsan, kölesi, hizmetçisi, efendisinin malı üzerinde de bir çobandır ve bundan sorumludur. Dikkat edin. Hepiniz birer çobansınız. Ve hepiniz el altında bulunanlardan sorumludur. 207 Ebu Hureyre'den Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Köle efendisine itaat edince Allah Azze ve Celle'ye itaat etmiş olur. Kölesi ne isyan edince de efendisine köle isyan edince de aziz ve celil olan Allah'a isyan etmiş olur. 208 Ebu Hureyre'den Peygamber aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Müslüman köle Allah'ın hakkını ve efendisinin hakkını yerine getirirse onun iki kat mükafatı vardır. 209 Ebu Hureyre'den Peygamber aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Sizden hiçbiriniz kölem kulum demesin, hepiniz Allah'ın kullarısınız. Ve sizin bütün kadınlarınız da Allah'ın dişi kullarıdır. İnsan oğlum, cariyen, delikanlım ve genç kızım desin buyurdu. 210 Ebu Hureyre'den. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Sizden hiçbiriniz er kulum, dişi kulum asla demesin. Köleler de size mürebbim ve mürebbiyem asla demesin. Sizden her biriniz kölesine şöyle desin. Delikanlım, genç kızım. Köleler de efendilerine şöyle desin. Efendim, hanımefendim. Hepiniz kullarsınız, Rab ise aziz ve celil olan Allah'tır. 211 Mutarrif'ten Babam Abdullah dedi ki, ben Amr oğulları heyet içinde bulunarak Allah Resulüne gittim. Heyet peygambere hitap ederek, sen bizim seyyidimizsin dediler. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, seyyid Allah'tır buyurdu. Onlar, fazilet yönünden en ziyade faziletlimiz ve ihsan bakımından en büyüğümüzsün dediler. Babam Abdullah dedi ki, Peygamber aleyhisselam şöyle buyurdu. Sözünüzü söyleyin, ne diyecekseniz onu deyin. Şeytan sizi vekil tutmasın, size lüzumsuz ve boşuna söz söyletmesin buyurdu. 212 İbn Ömer'den. Allah Resulü aleyhisselatü vesselam şöyle buyurdu. Hepiniz birer çobansınız. Bekçisiniz ve her biriniz eli altında bulunanlardan sorumludur. İdare amiri ve kumandan bir çobandır ve sorumludur. İnsan ailesi üzerinde bir çobandır ve o sorumludur. Kadın kocasının evi üzerinde bir çobandır ve o sorumludur. Dikkat edin, hepiniz birer çobansınız ve her biriniz eli altında bulunandan sorumludur. 213 Ebu Süleyman Malik İbni Hüveyris'ten Bir heyet halinde Peygamber aleyhissalatü vesselamın yanına vardık. Biz yaşları birbirine yakın gençlerdik. Peygamberin yanında 20 gece kaldık. Zevcelerimizi arzuladığımızı peygamber anlamış olmakla geride ailelerimizden kimleri bıraktığımızı bize sordu. Biz de ona durumumuzu bildirdik. Peygamber gayet yumuşak ve merhametliydi. Bize şöyle buyurdu. Ailelerinize dönün ve öğrendiklerinizi onlara öğretin. Ve onlara vazifelerini emredin. Benim nasıl namaz kıldığımı görmüşseniz öylece namaz kılın. Namaz vakti geldiği zaman sizden biriniz size ezan okusun ve büyüğünüz size imam olsun buyurdu. 214 İbni Ömer'den Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Hepiniz birer çobansınız ve her biriniz eli altında bulunandan sorumludur. Devlet reisi bir çobandır ve o eli altındakinden sorumludur. İnsan ailesi üzerinde bir çobandır. Kadın kocasının evinde bir çobandır ve hizmetçi de efendisinin malında bir çobandır. İbn Ömer dedi ki, ben bu kelimeleri Allah Resulü'nden işittim. Ve Peygamber aleyhissalatü vesselam erkek babasının üzerinde bir çobandır dedi. 215 Cabir İbn Abdullah el-Ensari'den Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. kime bir iyilik edilirse o iyiliğe mukabele etsin. Eğer mukabele ederek edecek bir şey bulamazsa kendisine yapılan iyiliği övsün. Kendisine olan bu iyiliği övdüğü zaman insan ona teşekkür etmiş olur. Eğer bu iyiliği gizler, övüp başkasına söylemezse onu inkar etmiş olur. Kim kendisine verilmemiş bir şeyle bezenirse sanki o iki yalan elbisesi giymiştir, baştan aşağı yalancı olmuştur. 216 İbn Ömer'den Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Çektiği eziyetten dolayı Allah'a sığınanı koruyun, ona yardım edin. Allah adını anarak dilenene verin. Size herhangi bir iyilikte bulunana mukabele edin. Verecek bir şey bulamazsanız ona dua edin ki kendisine bir mukabelede bulunduğunuzu bilmiş olsun. 217 Enes'ten Muhacirler dediler ki, ey Allah'ın Resulü, Ensar sevabın hepsini aldı götürdü, bize bir şey kalmadı. Peygamber aleyhissalatü vesselam, hayır, siz onlar için Allah'a dua ettikçe ve size verdikleri şey sebebiyle onları övdükçe size sevap vardır, mahrum kalmazsınız buyurdu. 218 Ebu Hureyre'den Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. İnsanlara teşekkür etmeyen Allah'a şükretmiş olmaz. Aleykümselam ve rahmetullah. 219 Ebu Hureyre'den Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Allahu Teala nefse şöyle hitap etti. Çık nefis, ben ancak istemeyerek zorla çıkarım dedi. 220 Ebu Zer'den Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Peygamber'e soruldu. Amellerin hangisi daha hayırlıdır? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Allah'a iman etmek ve Allah yolunda cihad etmektir dedi. Kölelerin hangisi daha hayırlıdır diye soruldu. Kıymetçe en yükseği ve sahipleri katında en iyisidir dedi. Bunu soran adam dedi ki, bunlardan birini yapmaya gücüm yetmezse ne yapacağımı bildirir misin dedi. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, malı helak olana yardım edersin yahut kazanamayan zavallıya iyilik edersin dedi. Adam yine sordu, dedi ki, bir çare olursam ne yapacağımı bildirir misin? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, kötülük etmeni insanlardan kaldırırsın. Çünkü bu bir sadakadır ki onu kendin için sadaka vermiş olur. 221 Kabisa İbni Burme el-Esedi'den Peygamber aleyhissalatü vesselamın yanındaydım. Şöyle buyurdu. Dünyada iyilik işleyenler ahirette iyiliğe kavuşanlardır. Kim de dünyada kötülük işlerse işte onlar ahirette kötülüğe kavuşanlardır buyurdu. 222 Harmele İbni Abdullah'dan Harmele çıkıp Peygamber aleyhissalatü vesselamın yanına vardı. Harmele daha önce Allah Resulü'nün yanında olduğundan onu peygamber tanıdı. Sonra Harmele şöyle anlattı. Peygamber dönüp gidince kendi kendime dedim. Allah'a yemin ederim ki ilim artırayım diye muhakkak Peygamber aleyhissalatü vesselama gideceğim. Bilerek gittim. Öyle ki önünde durdum da şöyle dedim. Ne iş yapmam bana emredersin? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, ey Harmele, iyilik yap, kötülüklerden sakın. Sonra geri döndüm, kafileye gittim. Sonra döndüm, ta peygambere yakın yerimde durdum. Dedim ki, ey Allah'ın Resulü, ne iş yapmamı bana emredersin? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, ey Harmele, iyilik yap ve kötülükten sakın. Bir de bak ki, insanların yanından kalktığın zaman, insanlar senin hakkında kulağına hoş gelecek, hangi şeyi söyleyecekler? İşte onu yap ve insanların yanından kalktığın zaman insanlar senin hakkında hoşuna gitmeyecek hangi şeyi söyleyeceklerine bak da onu yapmaktan sakın dedi. Vakta ki ben peygamberin yanından ayrılıp geri döndüm. Bir de anladım ki bu iki söz hiçbir şeyi açıkta bırakmamışlardır. Her hikmeti toplamışlardır. Yemek yedin mi? Evden mi? 223 Selman'dan Dünyada iyilik işleyenler, ahirette iyiliklerinin mükafatına kavuşanlardır onlar. Mutevel demiştir ki, ben bu sözü Ebu Osman'dan işittim, onu Selman'dan naklediyordu. Ben de anladım ki bu iş böyledir, artık bunu hiç kimseye anlatmadım. 224 Cabir İbni Abdullah'tan Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Her iyilik bir sadakadır. 225 Ebu Musa'dan Peygamber aleyhisselam şöyle buyurdu. Her Müslümanın sadaka vermesi gerekir. Ashab dediler ki görecek bir şey yoksa elleriyle çalışır, böylece kendisi faydalanır ve kazandığından sadaka verir dedi. Ashab dediler ki gücü yetmez veya çalışmazsa Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yardım isteyen ihtiyaç sahibine sözle veya işle yardım eder dedi. Ashab dedi ki bunu da yapamazsa Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam iyilik emreder yahut hayırlı şey emreder dedi. Ashab dedi ki bunu da yapamazsa kötülük işlemekten kendini alıkor. Çünkü bu onun için bir sadakadır dedi. 226 Ebu Zer'den. Amellerin hangisi daha faziletlidir diye soruldu. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Allah'a iman etmek ve onun yolunda cihad etmektir dedi. Ebu Zer sordu. Kölelerin hangisi azat etmek daha faziletlidir? Kıymeti en yüksek olan ve sahipleri katında en temiz olandır dedi. Ebu Zer sordu. Bunlardan birini yapamazsam hareketimi bildirir misin? Malsız fakire yardım edersin yahut çalışamayan acize iş yaparsın dedi. Ebu Zer sordu. Bunu da yapamazsam başka ne yapacağımı bildirir misin? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam insanlara kötülük etmeyi kaldırırsın. Çünkü kötülüğü terk etmek için bir sadakadır ki onu kendin için sadaka vermiş olursun buyurdu. 227 Ebu Zer'den. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a soruldu. Ey Allah'ın Resulü, servet sahipleri sevaplar alıp götürdü. Bizim namaz kılmamız gibi namaz kılıyorlar, oruç tuttuğumuz gibi oruç tutuyorlar, bir de mallarının fazlasını sadaka veriyorlar. Biz bunu yapamıyoruz ve onlar gibi sevap kazanamıyoruz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, Allah sizin için sadaka vereceğiniz şey yapmamış mıdır? Her tesbih ve her hamd ediş karşılığında bir sadaka vardır. Sizin her birinizin zevcesiyle yetinip haramdan korunması da bir sadakadır dedi. Soruldu. İnsanın şehvetinde sadaka var mıdır? Peygamber aleyhissalatü vesselam, insan harama harcamış olsa üzerine günah yok mudur? İşte bunun gibi şehvetini helalde harcarsa onun için bir sevap olur. 228 Ebu Berze el-Eslemi'den. Dedim ki ey Allah'ın Resulü, beni cennete koyacak bir ameli göster. Dedi ki, insanların yolundan zarar veren şeyleri gider. 229 Ebu Hureyre'den. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Bir adam yolda bir dikeni tesadüf etti. Bunun üzerine kendi kendine dedi ki, muhakkak bu dikeni gidereceğim. Müslüman bir kimseye zarar vermesin. Bundan dolayı adamın günahları bağışlandı. 230 Ebu Zer'den. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki, ümmetimin amelleri bana arz edildi. Onların amellerinin iyileri arasında yollardan zararlı şeylerin giderilmesini buldum. Amellerinin kötüleri arasında da yere gömülmeyen mescitlerdeki balgamı gördüm. 231 Abdullah İbni Yezid El-Hıtmi'den. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam her iyilik bir sadakadır buyurdu. 232 Enes'ten. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a bir şey hediye getirildiği zaman şöyle derdi. Bunu falan hanıma götürün. Çünkü o zevcem Hatice'nin arkadaşıydı. Bunu da falan hanımın evine götürün. Çünkü o Hatice'yi seviyordu. 233 Huzeyfe'den. Peygamber Aleyhisselam şöyle buyurdu. Her iyilik bir sadakadır. 234 Amr İbni Ebu Kurre El-Kindi'den. Babam Ebu Kurre, kız kardeşini Salman'a arz etti. Onunla evlenmesini teklif etti. Selman kabul etmeyip kendi azatlı cariyesiyle evlendi. O kadına Bukayre denildi. Ebu Kurre'ye haber ulaştı ki Huzeyfe ve Selman arasında söz kırgınlığı bir şey var. Ebu Kurre Selman'a varıp onu aramaya başladı. Salman'ın kendisine ait bir sebze bahçesinde olduğu haberi Ebu Kurre'ye verildi. O gitmeye yöneldi de yolda Salman'la karşılaştı. Salman'ın beraberinde içinde sebze bulunan bir zembil vardı. Değneğini zembilin kulbuna sokmuş olduğu halde onu omuzunda taşıyordu. Ebu Kurre, ey Ebu Abdullah, senin Huzeyfe ile aranda ne oldu dedi. Ebu Kurre dedi ki Selman şöyle diyordu. İnsan acele huylu yaratılmıştır. İsra 11. Bunun üzerine yürüdüler. Selman'ın evine gittiler. Selman eve girdi ve şöyle dedi. Esselamun Aleyküm. Sonra Ebu Kurre'ye müsaade etti de içeri girdi. Orada kapı üzerine konmuş saçaklı ince bir yolluk vardı. Baş yanında da kerpiçler vardı. Bir de eğer falanı bulunuyordu. Selman hanımefendinin kendisi için sevdiği döşek üzerine otur dedi. Sonra Ebu Kureyye'yi anlatmaya başlayıp şöyle dedi. Huzeyfe Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın gazabı halinde bazı kimselere söyledikleri sözleri insanlara anlatıyordu. Halbuki bunları anlatmakta onlara bir fayda yoktu. Bilakis fitneye sebep olabilirdi. Bu haber bana getirildi ve benden soruldu. Ben diyordum ki Huzeyfe söylediğini daha iyi bilir. Ve ben insanlar arasında kim doğmasından hoşlanmıyordum. Nihayet Huzeyfe'ye gidilip dendi ki Selman senin söylediği sözlerde seni tasdik etmiyor ve seni yalanlamıyor. Bunun üzerine Huzeyfe bana gelip şöyle dedi. Ey Ümmü Selman oğlu. Selman. Ben de dedim ki Ümmü Huzeyfe oğlu Huzeyfe. Ya bu tutumundan vazgeçersin yahut senin hakkında Halife Ömer'e yazacağım. Ben onu Ömer ile korkutunca beni terk etti. Gerçekten Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Ben Adem oğlundan gelmeyeyim. Sizden gazap halinde çıkan bazı sözler gibisi benden de çıkar. Ümmetimden hangi bir kula müstahak olmadığı halde bir lanet okursam yahut ona fena bir söz söylersem o söz onun hakkında bir rahmet olur.